بسم الله الرحمن الرحيم باب جواز الذبح بكل ما انهر الدم باب د جواز ذبح کې په هر غشي چې وینه تویوي إلا السن مگر غاخ والزفرا ونك وسائر العظام وطول أدوكي وبه قال حدثنا محمد بن المسنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابي انا بايت ابن رفاع ابن رافع ابن خديج الرافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه قال قلت ذي فرمائي ما ولي يا رسول الله انا لاقو العدو غدا بیشک مونب ملاوی گود دشمن سارا سباتا ولیست مانا مدن او نشتا مونگ سارا مدن مدن جمع واد مدیتن دا چاڑی تا وی مونگ سارا خو چاڑی نشتا قال اعجل او ارن دا ارن او اعجل یو وزن دے مانا اعجل پا تلوار سرو کا زبح دے چی دادر نا پا دی مڑنشی لکے او شیخ پی کے او ارن یعنی اہلک ها زبحن حلاکے کا خوپا علالولو سرا نپا خپی کولو سرا اعجل پتلوارو کا زبح ددی د چړې نه علاوه قبل شتر اوالی او پاغي زبح کې خو چې زبح په زر کې غنو کا او د دې ارن فزبد د دې کلمې او تفسیر کې د شراح اختلاف دی. علامه خطابی او نور وای چې یا ارن د فتح د حمزه دا او کسره درا دا او جزم د نون دی په وزن د اتوع ارن د اتوع په وزن دی او دا صیغه د امر د من الایرانا او ایرانتون وی هلاکتا نو مانا دا شو اهلک ها ذبحن هلاک دا ساروی پا ذبح کولو سرا او بعد علماء پی اعتراض کرده چه دا خو متعدی نده او دیده که کدا سی ماناو کنو مانا با متعدی شی نو بعد وی دا اصل که فتحه دا حمزه دا و سکون در آده ارنه او کسره دا نون دا ارن نده بلکه ارنه پا وزن دا اعتوی ده پا وزن دا سده دا اعتوی او دا دا رنا یرنونه ده اذا ادام النظر الى شين يوشي تا بار بار گوري معنى سوا ادم الحز والزبح دا زبح ميشك او سستي پا كما كوا او يودره مخبر پا كي علماء دا کري چه دا اصل كي ارينی ده دا اراعت نده وی ارینی ما تاو خیاغ چی تی رادل ری چی تی پی حیوان زبح کے چی زیو گورم چی آیا زبح پی جائز دکنا ارینی ما تاو خیا دا کم شیمان چه زبح کے چه زوگورم چه پدی جائز دکنا بعد پاکی دا سم دکلی چه دا پا وزن دا افهم دے ایران افهم دا دا ارینا یا ارانون دے پا مانا دا سانتیا و سپکوالی رازی سپکوالی و تلوارو کا پا زبح کی چه چرتا پا خپی کولو سرتی ساو نزی ما انحرت دما اغشه چی بیوی وینا وادو کی رسم اللہ او دا اللہ نم پیر آیات کڑیشی فکل نداغین خراب لیس السن و الزفر چی نوی غاخ او دارنگی نوک و تا احدثو کاو زرده چی بیان بوکم تا تا مسنو فعزمون ار چی غاخ دنو داخو اڈوکینے او هر اڈوکی بان زب حلال نوی زکا داخو پا دا اڈوکی پوینا پلیت شی او دا اډو کې د پلیتونو نه شریعت کې من راغلی دا د پیریانو خوراک وی اباده علماء لیکلي وای په دی غاغه وډو کې کی تعذیب د حیوان نه نو یو قسمه ذبح په مکروه دا هو کچری چا په ذبح او کا ادواړه نوکم جدا او غاخم د خلین جدا او رګونه په کټ شول نو سره د کراهت نه درست دا او که غاخ په خله کې دی نوک په لاسو کې نو بیا په زبهن کې ځکه دې سره زور ورکه نو شیخ خپیشو ساتي په خپی کو دو وتا واما الزفر ورچی نک دے فمد الحبش دا خو چاڑا دا حبشو دا او اغی کفار دی اتاسو خو اللہ دا کفارو دا مشابہت نمنکنی ای تاسو دا اغی دا مشابہت نمنکنی وی قال واسوبنا نحب ابل وغنم وی حاصل کړیو مونگا غنیمت دو خانو دو گنو فند منها بعیرون نو تختی دلیو تری دلیو ددین یوخ فرماه رجلن بسهمن وشتیو یو سڑی پا غشی فحبسهو را بنکڑے او دل را غشی مانے او لگی دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل ان لہذه الابل دیو خانو دا پارا وابدن تری دلی کا وابد الوحش پشاند تری دود دی وحشی زناورو فیدا غلبکم کلچ غالب شی پتاسو دی نسش فاسنعو بیہی ها کذا نو دا سکار ور سرو کئی پا غشی اولی اپس طریقے بانی رئی سار کئی پا غشی اولی او پس طریقے بانی رئی سار کئی و بیهی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا وکیع حدثنا سفیان بن سعید بن مسروق عن ابیه عن عبایت ابن رفاع ابن رافع ابن خدیج عن رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ قال کنا اومنگا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بی ذل حلیفہ فذل حلیفہ کی من تها ما دتها منا. حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی وئی چې دا اغز الحلیفہ نه چې کوم میقات د مدینی منورې ده. دا د طائف او د مکی په منس کې او زهره بعض علماء دام ویلی دی چی داغ میقات مشهور دی لکه امام نوویم دا ذکر کړی دی دلتا بعض دا سی ویلی تردی چی اومنگا پزل حلیفہ کی دتہا منا او تہا مست وئی تہا ما نم دے دہر غشی چی اغدا سخکت وی فاسوبنا غنمن و ابلن منگا حاصل کڑیو گڑیو خان فعجل القوم لتلوار کڑیو قوم فاغلو بحال قدور نخوٹکولیو پدی سردی گناو کٹوہی دے باندی کڑیو فامر به دا الله حبيب حکم کړو دي بارک فقفات ندا واړول شول ټکړې شول سماد ال اشرب من الغنم به برابر کړی ولس د ګړو نبی جزور دی او خسرا وذكر باقي الحديث كنه حديثي اهي ابن سعيد تاولي دا ولټکی اے دا مسلمانان دار اسلام تر ورسېدل د چکل داسې محل تر ورسې دار اسلام پدې کې عقل د مال غنیمت نه صحیح نه چا شریک دی د مال غنیمت نه د تقسیم نمخ کې خوراک جایز وی خو په دار الحرب کې خبر له خیال نه سېدو دار الحرب کې مال غنیمت ته نو شریک خوراک دی ته کوي خو چرا بار کو نو بیا خوراک درست نه دی د واړو امام نووی دی ته ترجیح ورکړي وای شوروای واړو لغه خین وتوې کړي زکه په اړولو د غوخي کی بربادی دلو د مال مشترک. و بعد علماء لیکلی چې دا قول رد کوي حدیث دا ابو داود شریف چې نبی علیہ السلام راغه اخلق تسخت لوګه وا غنیمتونه حاصل کړي او هغه کټو کې پاخ کړي او خټ کې دي دا الله حبیب پاس راغه نو کټوي نشکوري کې پخپلی نیزه سرا او هغه وخه د خاورو سره لیت پیت کا نو دا وخه پکې توی کا نو صحیح قول دا دی چې تشه شوروا نه وا بلکې وخه ور سره سکړي ایم ور سره توی کړي وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن اسماعيل ابن مسلم عن سيد ابن مسروق عن عبايه ابن رفاع ابن رافع ابن خديج عن جدي رافع رضي الله عنه ثم حدثني عمر بن سعيد نبي عن عبايه ابن رفاع ابن رافع ابن خديج عن جده رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله انا لا اقل عدو غدا بیشک مونک ملاو شو دشمن سره سبالا ولیسا مانا مدن موسر خوچاری نشتا فنوزکی بلی تو نو آیا مونگا زبحو کو بلی تو لیت وی پوست کی د نل تا نل او بانس پی جن ای قصب بانس تا ویو او لیت دار یوشی دا آغی پوست کی تا وی دا دی واحد رازی لیت تن وذکر الحدیث بی قصتی ہی وقال فند علینا بعیر منها وتارید پمون یوخ د دینه فرمینا هو بنمل من پغشو وشتو حتا وحسنا هو اوم وشتو پوشتو سختو سرا از مکه تمرو غرزولو یا معنا ورحسنا هو بازی کراغلی د فرا سرا د وحسنا پزه رحسنا هو دے اے ربن مکو وبه قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي بن زائد عن سيد بن مسروق بهذا الاسناد الحديث الاخر بتمام وقال فيه وليست ما نام مدن من سرق چني نشتا فنسب افنسبه بالقصب آیا منغا ذبحو کو پنل او په بان سوداغي پتیلی و به قال حدثنا محمد بن وليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن ابي ابن رفان رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ان لا قل عدو غدا مونگا ملاوی گودو دشمن سره سبا تا ولی سمانا مدن مونگ سر چڑی نشتا وساق الحدیثا ولم یذکر فاعجل القوم قوم تلوارو کا فاغلو بها القدور وی خوٹکول پدی کٹ ویو دی گنا فامر بها فکو فیت حکمیو کنو دا کٹ ویو لٹکڑیشوی وذکر سائر القصہ او ټول کیسه ذکر کا باب بیان ما کانا من النهی نقل لهوم لزاحی باب دې په بیان دا کی جود نهی نه د خړو د غوخو د قربانای نه پس د دریو رزونه فی اول الاسلام پاول اسلام کې بد دریو رزونه اپل چا د قربانای غوخه کې خونا ذکا غریبی وا سونا چې خلکو لغو خورسی و بیان نسخه او بیان د دې چې دا منسوخ شوی دی دا حکم و اباحته الى متا شاء او روا والد غوخد قربانی ترکمی چې خوخشی کال پوری کی دی اسمبالیه و به قال حدثني عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن ابي عبيد قال شهدت العيد حاضر شوم زدا اختر مستاد علي ابن ابي طالب رضي الله عنه سرا فبدا بالصلاه ابتداء قدموز قبل الخطبه مخد خدمين اسنگ چ سنت طریقہ دا وقال وي فرمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه امنه کړي انا کول ملوه بن سکنا چودي خرمون دغه خود قربانو زمون بعد ثلاثن پس د دریو رزونا دا ابتدا کې دا حکم چې غریبی وا فقيري وا و به قال حدثني حرملة بن يحيى قرابر ابن وهب قرابر يونس ابن شهاب قال ابر ابو عبيد المولى ابن ازهر انه شهد العيد ده حاضر شو د اختر مستد عمر ابن الخطاب رضی الله عنه سره قال ثم صليت امام ابو قدالي ابن ابي طالب رضی الله عنه سره قال فصلى لنا مذكره منت قبل الخطبه مخد خدمينا ثم خطب الناس بخلق الخطبه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب تاسو منکړي ان تاکلوا له منسوکیکم چو خره غوخه قربانی تاسو فوق ثلاثه ليال دا د پاسه د دری ورځو فلا تاکلون می خورای و به قرادسنی زهر ابن حرب قرادسنی یعقوب ابن ابراهیم قرادسنی ابن اخی ابن شهاب قال وحدثنا حسن الهلواني قرادسنا يعقوب قرادسنا بن صالح ها وبي قرادسنا عبد بن حميد قرابنا عبد الرزاق قرابنا معمر كلهم الزهري بهذا الاسناد مثله وبه قرادسنا قتيبة بن سعيد قرادسنا ليس ها وبي قرادسني محمد بن رمح قرابنا ليس والنافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ياكل لحدهم احد ذخريوتا من لحم اضحيته دغوخ د قربانينا فوق ثلاثه ايام د پاس د دري ورځو وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال ابن ناهي بن سعيد بن جريج ها وبه قال حدثني محمد بن رافع قال ابن ابي فديك قال اخبرنا الزهاك يعني ابن عثمان كلاهما النافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وعبد بن حميد قال ابن ابي عمر حدثنا وقال عبد اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهير سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهان تو قال من يكري جو خوري شلوه مولا ذاهي بعد سلاسن وخذ قربانو دري رزي پس قال سالم سالم رضي الله رحم الله و ابن عمر رضي الله عنه ما لا ياكل روح مولا ذاهي شنو به خوري وخذ قربان اي د پاس د دري وقال ابن ابي عمر بعد سلاسن پس د دري ورزونا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال ابن روح قال حدثنا مالك بن عبد الله بن ابي بكر بن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله حبيب منكني انكل له من الزحايا ده خراق ده غخد قربانون بعد ثلاث پس در ورزنا قال عبد الله بن ابي بكر فذكرت ذلك لعمرة هذا بأمري بيبي توي فقالت صدق ورشتعيني سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ويوريدني مدي عائشة بيبي رضي الله تعالى عنها نچغي فرمائل دفع أهل أبيات من أهل البادية حزرة الأضحى ويرشتعي ويلدي عائشی بی بی دفع اهل ابیات دفعت ستوی وی قوم یسیرون جماعتا سیرا خفیفا چی پا کلار کلال راشی یعنی سباند چیان راغلیو دفع اهل ابیات راغلی وسکورن والا من اهل البادیه تی د باندی والونا حضرت الازحا اے په حاضرې دو دورز د ازحا لوی اختر تراغلی په زمانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اد خیرو ثلاثن دریو رزو پوری غوخی جمع کئی ثم تصدقو ما بقیا پی آخیراتو کئی غچ باقی نی فلما کانا بعد ذالک کلچو پس دنین دیویلی یادا اللہ رسولین الناس یتخیزونا خلق چی دی یتخیزونا الاسقیت من زحایاهم وی خلق جوړوي مشکونا د خپلو زناور د سرمنونا ويجملون فيها الودق اپا دی کی واز د سکي وی لیکي عقيدي پکې ویلی کوي پدې کې واز داغه پدې کې اچي جمع کوي شلا او ډل رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ذا کداوری قالو نوحیتا انتو کل لهم الزهایا وی تا منکڑی چو خوریشی وخید کربانی پس د دری ورزن فقال نهیتو کم وی ما خطاسو دی وجن منی کری وی من اجل دفت اللتی دفت دو وجد آغراتلو د خلقون چی تاسو تراغلیو گر ملمان باندو والا راغلیو ندائی ضرورتو فکلو ودخیرو وتصدقو خورای د قربانای د غوخینه سمره چې مخوخای اجما کوي او وتصدقو خیراتم کوي ما غو تاسو د دې وجنه منی کړی وای چې هغه وفد راغله او خیراتم تی کوي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى الله حبيب من كر ينكر لهم الزحايا بعد ثلاث د خراق د غوخو د قربانين پس د درو رسولا ثم قال بعض بدین پسو کلو و تزودو خری زان سره تو خوړی و ذخیرو او جمع کوي و به قرات سن ابو بکر ابن ابي شيبه قرات سن علي ابن مسلم ها و قرات سن يحيى ابن ايوب قرات سن ابن عليا كلاهما ابن جريج عن طاهر جابر رضي الله عنه قال وحدثني محمد بن حاتم ولفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد ابن جريج قال حدثنا عطاءن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول كنا امغلا ناكل من لحوم بدننا وراك بمنقول ذو خود خلو وخان ذو قربانينا فوق ثلاث دپاس ددري ورزو منن فمناكي فارخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجازت را کړم ته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا قريزان سرتو خموني قلت لياتوا قال جابر حتى جئنا المدينه تردي چې موږ مدینه منوره ترالو قال نعم واو وبه قال حدثنا ساكوب بن ابراهيم قال حدثنا زكريا بن عدي بن عبد الله بن عمرو عن زید ابن انیس عطانتو ابن ابی رباہن عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کننا لا نمسک لهم لزاہی ممن ریسارو لغوخد قربانی فوق ثلاثن نپاس ددری و رزو فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتزود منها اللہ حبیب راتا حکم کرو چمونگ دینا تو خیوشو و ناکول منها اخر دینا یعنی فوق ثلاث نپاس ددری و رزو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيان عن امرن عن اتوان جابر رضي الله عنه قال كنا نتزودها الى المدينه مغبتوخه راړي دا مدینه منوره ته په زمانه د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله عن جريري عن ابي نزر عن ابي سعيد الخدري ها وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد العلا قال حدثنا سعيد بن قتاده نبي نظرته نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل المدينه يا مديني ولو لا تاكلوا لحم الاضاحي فوق ثلاث مخري واخد قربانه يدري رزنا اپلا ابتداء اسلام کیو ضرورت په بنا وقال ابن المثنى ثلاثه ايام دری رضی فشکو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شکایت کرو دا اللہ رسول تان لهم عیالا چی دی بال بچ دے و حشما و خدما حشما و خدم دوار خادمانو توئی وی حشم چاہتا وی اللہ ازون بالانسان یو انسان سر لازم دی خدمت کوي اکارونه کوي وی زمونږ د پاره بال بچ دی او زمونږ د پاره حشم او خدم دی. وی دا د سړی خادمانو ته وی چې څوک تا د پاره غوسه کیږي وی مونږ د پاره خادمان دی. فقال الله پیغمبر علیہ السلام کولو خری واطعمو طعام ورکوي وهب سوزان سره بندوي او ادخرو یا جمع کوي. قال ابن المسنا شک عبد الاعلی راوی تشک راغله وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال ابن ابو عاصم يزيد بن ابي عبيد ان سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من زحى چاچ قربانيو کرتا سن فلا يزبهن في بيتي بعد ثلاثه شين نو سبا دین کی د پکور کی پس د درې مې رزي نسشه. فلما كان في العام المقبل کل شورا روان قال قالوا يا رسول الله دوي يا الله رسولا نفل كما فعلنا ما اول مونگو کول کاول کال چې مونږ کړو. فقال لا وینا ان ذاك عام تخو یو داسې کالو کان الناس فيه بجهد خلق په لوګي او تکلیف کیو. فارت و يفشو فيهم نو ما اراده کړی وا ان يفشو فيهم دا چې خورشی دا غوخه په دوی کې او ټول تورسي. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاويه بن صالح عن ابي ظاهري عن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم زحيته ولا قرباني ذبح كره ثم قال يا ثوبان اصلح لحم هذه درستك غخدوي نغه مدرستك خراق ده پر فلم ذلت عموه نو همیشاوم د جماعت الله حبیب ته د دې قربانای نه خوراک ور کولو. حتا قدم المدینه تا تر دې چې مدینه منورې تراغه وګوره د مکیه غرزو کې خوراک کو تر مدینه پوری تی د الله حبیب خوراک کولو او یو افتا تر رز کې مدینه تر رسیدلو پیدل. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن رافع قال حدثنا زيد بن حباب ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظري قال ابن عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن معاويه بن صالح بهذا الاسناد. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال ابن ابو مسهر قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثني زبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير نبيا صوبان رضي الله عنه مولا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهزاد شوه غلام ود رسول الله صلى الله عليه وسلم ده فرمائي ويويلو مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پهجة الودا كي اصلح هذا اللحم درستا كدا غوخا. قال فاصلحته وما برابر کا پخمي کا. قال فلم يزل ياكل منها من شود الله حبيب جي دين خوراك کولو حتى بلغ المدينه چې مدینه منوره ته ورسېدو. وبه قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال ورنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزه بهذا الاسناد ولم يقل في حجه الوداع. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال ابو بكر ان نبي سنان وقال ابن مسنان زرار ابن مره ان محارب ابن بريده تنبيه رضي الله عنه ها. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زرار ابن مره ابو سنان ان محارب ابن دثار عن عبد الله بن بريده نبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهيتكم من زياره القبور ما ابتدا کی منی کړي وېد قبرونو د زیارت او ملاقاتنا فزوروها اوس د زیارت کوي طریقه مزدکا شرک لاړو بت پرستی قبر پرستی لاړه او د الله او د رسول د حکم مطابق زیارت القبور کوي ونهیتکم اللهم الاضاحیه منکړی میوې د غوخ د قربانای نه فوق ثلاثه نه پاس د درې ورځو فامسکون ځان سره ساتای ما بدالکم سمره جستا سرخ کارا او سرګندوی ونهیتکم ان النبی یوما منکړی وې د شربت کولونا الا فی سقاء مگر پمشکی فاشربوا فی الاسقیه کلها نسکا کوی پدی مشکون او لو خټولو کی ولا تشربوا مسکرا قدغ عمر دا چې نشی والش مسکای نشی والشینا زانو ساتای باقی لوخی د دې استعمال وای دا اسقیه سو ظروف الخمر د شراب د جوړول لوخی لکه تاسو لات دبا والحنتم والمزفت والنقير دا د لثیرو ابتدا کی په دې لوخو کې د شربت نم منع کړي وا نو کله چې د خلکو ذهن کې د شراب د حرمت خبره برقرار شو ویدا لوخی دی کی اسکای شربت مربت او د نشیش مسکای و به قال حدثني حجاج بن الشاعر قادسنا زهاك بن مخلد بن سفيان بن القم بن مرثد عن ابن بريد عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم فذكر بما حديث ابي سنان باب الفرع والعتيرا د فرع تفسیر در لخپله کوي او عتیرا سته وي دا یو ذبیحه وا ودی چې په عشر اول د رجب کې به ذبح کوله دي ته بدی رجبیم وي نو د دینه من راغلی چون کې دا د جاهلیت کارونه او فرع درته وي اول بچی چې بددی پیدا شونو دی بزبح کو و به قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي و ابو بكر بن ابي شيبه و عمر الناقد و زهير بن حرب قال يحيى اخبرنا وقال اخرون حدثنا سفيان بن عيينة زوري عن سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ها و به قال حدثني محمد بن رافع و عبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيره نشت ده فرع او نعتيره زاد ابن رافع في روايته ذا الفاظ والفرع اول النتاج والبچيوي كان ينتج لهم جدا بذيل پیدا کرشو فيصبحونه نذيب ذا ذبحكونو چون کې دا د امور د جاهلیت نو نبی کریم علیه السلام د دین منو فرمایلا جمهور لماوی چې فرع او عتیرا دا منسوخ دی غیر مشروع دی الیوم دا حدیث د بابای د پاره دلیلو امام شافعی رحم الله مو کې دی تلاړ دی او د دې وجوب منسوخ شوی دی او دا دواړه جایز بلکې مستحب دی هغه دلیل نسی په حدیث د ابو داود شریف چې تاسو لثیر او الفرع حق وی فرع حق دی او حدیث سننو کې راغله د الله حبیب یا ایها الناس علی کل اهل بیت فی کل عام رضیا و عتیره په هر کورنۍ په کال کې قربانی او عتیره را او عتیره ستوي جتا سورته رجبی وای امام ترمذی دا حدیث حسن ګرځول علامہ خطابی وای ضعیف دی خو جمهور علما وای چې دا حدیث الباب ناسخ د احادیث د جواز او استحباب لرا. دا الله حبیب د دې ټولو نه منع کړی دا. نو د جمهور د قول مطابق دا شی اوس مشروع نه دی بلکې منسوخ دی. باب نهی من دخل علیه عشر ذی الحجۃ. باب د په بیان د نهی کې چې هر غسوک چې داخل شو پاغه اغلس رزی د ذی الحجۃ د حج د میاشتې او هو مرید التضحیه ا دې اراده د قربانی لري ایا خذ من شعره نو دل منه د چې دی و اخلی د ویختونه ویخته بنالی او اسفار یاد نکونو نشین سشه. و به قال حدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان عبد الرحمن ابن عميد ابن عبد الرحمن ابن عوف سمع سيد ابن المسيب يحدث عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر قال شراد النشيل سرزيد ذي الحج واراد احدكم يزهي او تاسو کې اراد لري د قرباني فلا يمسا من شاري وبشري شيئا نادخلي من شاع من شاري د ويختونا وبشري او د خپل بدن نس شي قيل لسفيان فان بعضهم لا يرفعه په بعد خدا حدیث مرفوع نه ذکر کې قال لكن يرفعو زي مرفوع ګرځو. امام شافعي رحم الله او غن ائمه دا سي وي وي حرام دي چې او سوق نو کنا او اختوالي چې سوق د قربانه اراده لري. اد امام شافعی رحم الله نے قول دا چې دا مکروه دی په کراهت تنزیه سره حرام نه دی. امام ابو حنیفه رحم الله وی مکروه نه دی. امام مالک په روایت کې وی چې مکروه نه دی. په روایت کې چې مکروه دی. تاسول حدیث تیر شو عائشہ بی بی فرمائی ما با اغوڑی پیرلا د پار د حدیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا بی غاړه کې ورته نه هوا چولا او به لیګلی خو ولا یحرم علیه شو می اهل له الله وتعین هر حدیو سشی به پاغه حرامې دونا. نو وی لیګل د حدیو دا زیات دی دی را دی د تزینا نو دا حرام نه دی. او دا حدیث الباب نهی محمول دا پکراحتی تنزیحی بانی. و بیهی قالا حدثنا اسحاق ابن ابراهیم قالا ابن سفیان قالا حدثنا عبد الرحمن ابن حمید حمید ابن عبد الرحمن ابن عوفن سید ابن المسیبی ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ترفو دا حدیث پر تکید اللہ پیغمبر تا قال دا اللہ حبیب و اذا دخل لا شروع کل جل سر زرا دنشی دا اختر و عنده ازہیت او دسر قربانی یرید و یزحیا اراده لدی چی قربانی کی فلا یخزن نشعرا و اختدن علی ولا یقلمن زفرا ان دی نکون کٹکوی. و به قال حدثني الجاج بن الشاعر قال حدثني ابن كثير العنبري ابو غسان قال حدثنا شوبان مالك بن انس عن عمر بن مسلم عن سيد بن المسيب عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم هلال ذي الحجه كرجور مياشت ذي الحجه واراد احدكم ان يزهي او تاسو کی اراده لري او تن چ قربانيو کی فليمسك بندش ين شاره واسفاري د ويختو او د نكونو نا د دي نكونا ويختن علي. بعضی علماء او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دا منسوب کړي چې هغه وای دا ویختا غسن حرام دی او نه مکروه دی. وای دا مساله په کتابونو د احنافو کې نشتا. داد احنافو په کتابونو کې نشتا. امام صاحب لچی عدم حرمت او عدم کراهت دا ورته منسوب دي صحیح حدیث دی. نو دا حدیث دی ته بعد او وجنا کراهت خودی خامخا ثابت شي او اپ لبل حدیث ته نو کراهت بازی تنزیهی ذکر کړی دی. و به قال حدثنا حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني يحيى بن كثير العنبري وابو اسان قال حدثنا شوبان مالك بن انس عن عمر بن مسلم عن سيد بن المسيب عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم هلال ذي الحجه قال شوقوا ريمي اجد ذي الحجه واراد احدكم او اراده لري او پتاسو کی چې قربانیو کی فلیوم سکن شاری او اسفاری بندي شي د ويختو نو کونو نا او به قرات سلام احمد بن عبد الله ابن الحكم الهاشمي او قرات سلام محمد بن جعفر قرات سلام شوبه بن مالک ابن انس ان عمر او امر ابن مسلم بهاد الاسناد نه هو و به قال حدثني عبد الله ابن معاذ بن يو قرات سلام ابي قرات سلام محمد بن عمر الليثي عن عمر ابن مسلم ابن عمارة ابن حکیمة اللیثی قال سمیت سید ابن المسیب یقول سمیت ام سلم رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقول چه فرمائلش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی من کان له زبہن یزبہ چالچوی زبہ او دے داغی دے زبی رادل دی قربانی پیدا او هله هلال ذل حج کله چې را پور تکړې شي میاش د ذل حج فلا خذن من شاری نادی لی دی وختونا ولا من اسفاری ازفاره شن او ندن کونو نسشه حتا یضحیا تر دې چې د قربانیو کی وبه قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم بن عماره الليثي قال كنا في الحمام قبيل الازهى ويمن في حمام كي مخ كي دلوي اختر نا فاتلا فتولا فيه ناس اتولا دي ته وي چې چونه استعمال کی د پار د لری کولو د ویختو تحت سره او اصل کې اتولا دي ته وي چې بدن پتیلو یا پبل شي ککړ کی. فقال بعض اهل الحمام بازي حمام ولو ان سيد ابن المسيب يكره هذا وي سيد ابن المسيب چې مشهور تعبید رضي الله عنه خدا مکروه غني او ينهى عنه ياد دين من کوي چې پلسم لسد ذل حجي کې به ازاله ويختونه کې چې څوک د قربانه اراده لري نو ایزه ملاو شم د سید ابن المسیب سره فذكرت ذلك لو ذا خبر م ور ذکر ک فقال ابن اخي غير وار هذا حديث دا یو حدیث دی قد نسيا و تركا هر کډه شوه دی او پری خود له شوه نه قال کو هر کډه اپریخ ہے. حدثتني ام سلمہ رضی اللہ عنہا حدیث بیان کړه ماته ام سلمہ رضی اللہ عنہا چې بیبی د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قالت دا وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی مخکې د حدیث د معاذ محمد ابن عمر غنتی ذکر کو چې لا میاش روخیږي او شو د قربانی را دلری نو دیونو کو نه ویختن علی وبه قال حدثني هرملة بن يحيى واحمد بن عبد الرحمن ابن اخي ابن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال ابن حيوه قال ابن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن عمر بن مسلم الجندعي ان ابن المسيب اخبره ان ام سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته بيبي النبي عليه السلام ده خبر ورکړي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما حديثهم لدي کې دغه حکم دی اگر دې کې دا وایي چې اواز دي نه چې پچاړه باندې کټکې دا سي اسباب باندې استعماله چې د قربانۍ اراده لري چې ویختو ازاله پراشي باب تحریم الذبح لغیر الله تعالی ولعن فاعلیه باب د په بیان د دې کی چې حرام دی ذبح د غیر الله په نوم باندې او چې څوک داسې کوي پاغلا نثر غله چې د غیر الله په نوم ګډان ذبح کوي دای نظر منی لکه څنګه ناپو خلق د شهدا او اولیاء کرام په نوم منی چې که زما دا کار او شنو زما دا نظر ده دا حرام او ناروا او ناجیز ده و به قال حدثنا زهير بن حرب و سريج بن يونس كلامان مروان قال زهير حدثنا مروان بن معاويه الفزاري قال حدثنا منصور بن حيان قال حدثنا ابو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال كنت عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه فاتاه رجل واذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه سرهم چوسره ورثرای فقال بي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير اليك سوچ پیغام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير اليك آیا تا ته پیغمبر علیہ السلام سے پټوی اتا ته پټ شوی دي قال فقد با غصشو وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم نو نبي عليه السلام يشير الي شيئا چه پټ به ومات سشهد دين اول عذاب بالله يكتب الناس نور خلق نبي پټولو اي ته غټولو خلق له تبلیغ حکم ده غير انه قد حدثني بكلمات اربع ما ته حديث بيان کړي دي او سلور خبرو قال فقال ما هن يا امير المؤمنين غسل يا امير المؤمنين قال قال اذا الله حبي فرمائي لعن الله من لعن والده لعنت وي الله پاغا چا سوق چ په والدين لعنت وي ولعن الله من ذبح لغير الله او لعنت وي الله پاغا چا سوق چ د غير الله پنوم ذبح کوي ولعن الله من آوى محدثا لعنت وی الله پاغه چا چې چا زه ورکو یو مبتدع تا اپ دین کې بدعت رو باسي دین ټکړه کوي اته ول زه ورکه تعاون کې مدد او نصرت کې ټیکانه ورکه ولعن الله من غیر او لعنت وی الله پاغه چا غیر چې بدل کلمنار الارض اغا حدود دزمکی اے دزمکی حدود ختمائی پولا وائی منار الاردوی علامات و حدود تا دا پولا وی ادبل چا حق را گیرے یو لیشتے ڈیر دے کم دے دا حرام دے و ناروا دی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر سليمان بن حيان المنصور بن حيان انا بالطفيل رضي الله عنه قال قلنا لعلي وي مونږ علي رضي الله عنه ته ویو خبرنا بشين مونږ له خبر را کدي او شي سر ویلیک رسول الله صلى الله عليه وسلم چې تا ته پیغمبر عليه السلام پټ ویلي فقال ما سر الي شيئا پټ نه دی ویل ما ته او شي ختمه الناس چې غن د نور خلق نه پټ کړي ادي کې رد په روافضو چې هغه وی چې الله پیغمبر دې ته سپټ خبرې کړي وي ولکنی سمعته یقول لیکن زچ ما اوریدنی دین چې فرمایل اعلان الله من ذبح لغیر الله لعنت الله دی پاغه چا چې غید غیر الله په نوم ذبح کوي ولان الله من او محدثن او لعنت الله دی پاغه چا چې مبتدی له زه ور کوي ولان الله والله والدی او لعنت الله دی پاغه چا چې په مور خپل لعنت وای ولان الله من غیر المناره او لعنت الله دی پاغه چا چې بدلوي علامات او نخ حدود د ځمکه ادب لغرانی سی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم ابن ابي بزت يحدث عن ابي الطفيل رضي الله عنه قال سئل علي تپوس کړه شهو د علي رضی الله عنه اخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشين ایا خاص کړه تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په سشي سره چې خاص خبرې تاسو لکړي او اعاذ بالله نور نه پټکړي فقال ما خصنا وینه خاص کړه موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په سشي سره لم يعم به الناس کافتن چې عام ټول خلکو له غنډي ویلي عوام کړي پینېلي الا ما كان في قراب سيفي مگر هغه چې دی پتی کې د توریزم آکی هاذا شداره قال فاخرج صحيفه رويست يو کاغذ يو صحيفه مكتوب فيها او پاغي کې لیکلي شو لعن الله من ذبح لغير الله لعنت وي الله پاغه چا چې څوک د غير الله په نوم ذبح کوي ولعن الله من سرق منار الارض او لعنت وي الله پاغه چا چې پټي اغه نخې د ځمکه نخې ګډه وډه کاو د بلې رونی وا ولان الله ولان والده لعنت الا پاچا سوچ په والدين لعنت وي ولان الله منا وا محدثا او لعنت وي د الله پیغمبر الله پاچا چې سوق زه ور کوي اغه محدث مبتدی ته چې هغه پدې کې نوی نوی کارونه کوي کتاب الاشربته دا د سکلو د سيزونو بار کړي ادی کې د شراب او د مختلفو نشو سيزونو د حرمت ذکر لري باب تحریم الخمر باب د په بیان د حرام والی د شرابو کې و بیان او د دې بیان کې ان تکون من اسویر العنب کله وی دا د اغنه جوړ شو بو د انګورو هغه نش دغه جوړ کی شراب او هغه د نشي حته ورسی و من التمر کله د کجورو نه والبصر او د نیم پخته کجورونا والزبیب او کله د میوونی و غیرها او د غیر د دین مما یسکرو اغه چې نشرا ولی و به قال حدثنا یحیی ابن التمیمی قال حدثنا حجاج ابن محمد عن ابن جریج قال حدثنا ابن شهاب عن علی ابن حسین ابن علی عن ابی حسین ابن علی عن ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال صبت شارفا و ما حاصلکنی وا یو ازوان اوخا نشارف اوخی توی ازوانی اوخی توی حاصل اکڑی می او خاد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په غنیمت د ورځې د بدر کې واتوانی راکړې او ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم شارف نخرا او خبلا فانختهما یوما عند باب رجل من الانصار نو کې نو لې می دا دواړه اورز د دروازې دی او سړی سره د انسوارو نا وان اورید ما رادر را نحمل علیهما از خیرن چروړم پدی سرګړې د غرونو مرونو نا لابیعه چ خرسکم و معی سوائغ او ما سره یو زرګر مو من بنی کینو قا د بنی کینو قانا فاستعین به نزب مدد حاصل کم پدی پی سو پولی می د فاطمی رضی الله عنها کی دوا دے را د می وا و حمزه ابن عبد المطلب او حمزه ابن عبد المطلب یشرب فی ذلک البیت دغه کلا شراب حرام ندی اغس کلی او شراب پدغ کور کی و ما هو کینتن او ای سر یو کیناوا تو غنیه اغي ورت غنا کولا کینا قینا په فتح د قاف سره اغا وینځه ته وای چې اغا اشار مشار وای دام وای د غنا نه مخکې خبره وا فقالت ندی ویلو الا يا حمز للشرف النوائي فقالت نذي ويلي اي په جملاغ کې چې دی په غنا او سرود کول ویلي الا خبردار يا حمز يا حمز اي حمزه للشرف النوائی دایا حمزو دا اغا منادائی مرخم دا فتح دا زادا ازمم جایزا یا حمزا یا حمزو او شرف شین بان زمدا او فا بان زمدا شرف اجما د شارف وا د شارف معنا مزدک و خو تا وای او نوا دا سربو تا وای الا یا حمزو للشرف النواهی خبردار حمزه را پورشت شو خو سربو تا وهن معقلات بالفنائی او دی ګوډی تړلی شوی دی په بارغ سهند کور غول کی معقلات وای مشدودات دا تړلی شوی دی په جانب د کور کی زو السکینا فی اللبات منها وزرجهن حمزه بالدمائی دا اشعار ورکی د چړا فاغا لباتو کې د دینا وعجل منتابی بها لشرب قدیدا من طبیح او شوائی بادی دا شیر دا سم ذکر کرنے علا یا حمزو ذا الشرف النوائی حمزے موصوف کو پا شرافت سرا او نوا پا مانا دل روالی نے اے ذا الشرف البعید چتدر لوی شرف خاون دی او بعد علماء دا خبر رد کړی دا او زرال دا اغا من اطوابی بیها لشرب قدیدا من طبیح او شوائی. شرب جمع دا شارب دا تلوار سر را غپاکا او صفا غخد دیدی مرگرو تا چی شراب سکی قدید وی پخی غخیتا او طبیخ وی پخی شویتا او شوا وی رتی شویتا. دا اشعار ور تا اغا زنانووی فثار ایلیها حمزتو بسیف را پور ته شو الیه مادی او خطا حمزه رضی الله عنه پتور سرا فجب اسن متهما نو کاټی کل کو بن ددی و بقر خواسرهما او ویشلول تشید دی ثم خزم من اکبادهما ابید دی جی ګرو نرا واغستل اوخه پوینو لیت پیت کی او وی او خیمړی کی قلت له ابن شهاب و ما ابن شهابی زهری رحم الله توي و من السنا او د کوبن قال قد جباس نه تو ما هو کټکل فذهب بها يوړ لغا. قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه زجر عالم فنظرت الى منظر او می قتل دی زید کتو تا افزعنی نو ډیر په خفقان کې واچولم. فاتت النبی صلی الله علیه وسلم زر عالم نبی رسول سلام ته ویند زید ابن حارث ای سر زید ابن حارث او فاخبرته الخبر ادا ټول خبر می ورته ورکو فخرج روته او دای سره زید رضی الله عنه وان تلقت موزم ورسل لاړم وردن شو په حمزه فتغیز علیه او غصه شو غته خو حمزه رضی الله عنه په نشکه او د شراب فرفا حمزه بصره نو پورته کو ورته حمزه رضی الله عنه خپل نظر فقال هل انتم الا عبيد لابائي وینه ای تاسو مگر غلامان ای زمادو پلار دماد نیکونو. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښو چې دغه په نشکه نو واپس شو د الله حبیب یو قه کې رو پشا شارات نو حتا خرجانهم او د دوی نروتو پشا شارات لو چیرې د نور صعبه سي خبري اون کې دغه د نشکه او اس چرتا اس کو پخلہ لگیا دے دخلی نہ چرتا کار شروع نو کی تور روان لی وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال ابرني عبد الرزاق قال ابرني ابن جريج بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثني ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا سيد بن كثير بن عفير ابو عثمان المصري قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال حدثني يونس ابن يزيد ابن شهاب قال ابن علي ابن حسين ابن علي ان حسين ابن علي رضي الله عنه ما اخبر ان علي رضي الله عنه قال فرمائل كانت لي شارف وزما يوخا من نشيب من المغنم يوم بدر تبرخ زما د غنیمت نه پرز د بدر او رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني شارفا راکڑی و ما ته اوخ من الخمسی دو خمس نیو میدن پا دارز فلم مارت ور کلیش مایراده و کانب تنی ابی فاطمه بنتی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چی زوادو کم دلور بی بید رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراف وعدت رجلا ما وعده کړو دی وسړی سره سوغان زر ګرو د بنی قینو قانا يرتهل ميا ابو ما سره لاړ شي فنات يبي ازخرن را بڑو مون سرگنی آرت و نبیعو من سو واغین ارادم و چه خرسی کم پزرگرانو فاسعی نبی فی ولیمت عرسی امدت حاصل کم پدی پا ولیمی دواد زماکی فبینانا اجمعو لشارفیا پا مند دی کجمارا جمکول دوارو خود پارمتا من الاقتاب آسامان من الاقتاب والغرائر اقتاب ستوئی غرائر ستوئی اقتاب جمع ده قطب ده او غرائر وی کوروتا دا بوس چې پکې خلک راډي په خوابې جوړول د پړو نه ها ما ورته دارا جمع کول دیتا می سامان را جمع کولو والحبال رسی می را جمع کولی اگر دا قطب دا جمل دا پارداسی کلی کاف لی غیری اے لکا دا خروم رو کتی نو دوخ د پاسم سر کی جاوا می جاوا شی چې غبار زور نو ور کوي والحبال او رسی وشارف آیا مناخانی او زما دواړه اوخه کینا مناخانی اکی کینول شی وی ناستی وی اڑخ د حجری دیو سړی دان سوارونا وجماتو هی نما جما هی نما جماتو ما جماتو جمع مکل کل چې می جمع کلاغه چې جمع کړی ویو نو فیدا شارف ایا ناسا پی دوارو خزما قد اجتب با اسنمتو هما داغی قبون چا کٹ کریو و بوکرت خواسرو هما او داغی تشی شلولی شویو و او خزم انکباده هما او داغی جی گرون ناغستنی شویو فلم املک عینی از دسترگ مالک نشم حین ریتو ذالک المنظر من هما کالا چې میو کتو داد کتو زید دوینا چې دا خو زمار د ټول مال سرمایه وا ور علی ابن ابي طالب رضی الله نو پجڑا شو قلت من فعل هذا ما ودا کار چا کنے قالوا فعله حمزه ابن عبد المطلب دا حمزه ابن عبد المطلب کنے و فی هذا البيت او اپ دې کور کې دې فی شربن پس اسکن کو کدان سوارونا غنتو قینتن غنا ورتو کا یوی ونزی واسابهو داغمر گروتا فقالت فی غنائها نویلیو دغی ونزی او جاری پخپل غنا کی علا یا حمزو لشروف النوائی فقام حمزتو بالسیف الخبردار یا حمزه اغه وخوتا نیوا چې سر بی دی فقام حمزه تو بالسيف را پورته شو حمزه رضی الله عنه په توري سرا فجتباس نمتهما داغي کوبونه کټکل وبقر خواسرهما ویشنل داغي تشي واخذ من اقبادهما داغي جګرونه را واغستل علی رضی اللہ عنہ فنت ولقت زلالم حتا ادخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه وردن شم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسر زید ابن حارث قال فارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجهی الذی لقیتو او پی جندل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما پمخ کیا غا چکم تکلیف ما سر ملاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک سشوی تعالی را ماوی یا رسول اللہ واللہ ما رئیتو کل یوم قطو ما خودنن رزغنتی په تکلیف کې نه دلیدل عدا حمزه تعالی نا قطعیا زیاته کړه حمزه رضی الله انو زما پوهو فجتب اسنمتهما داغي کوبونه پریکړي و بقر خواسرهما او داغي تشیش لولي وها هو او داغه دغه د فی بیتن په وکور کې ماهو شربن اغسر نورم کسان دی شراب اسکلی قال فدا رسول الله صلی الله علیه وسلم بردائه تا اللہ حبیب سادر رو غطوی دماغ سادر راڑی فرتداهو نو سادر زان نتاوکو سمن طلق بی علاڑو یمشی پیدل روانو واتبعتوه انا وزید ابن حارسہ اوزاو زید ابن حارس رضی اللہ عنو مامور پسیو اتا جا الباب اللذی فیه حمزتو راغلو دروازی آغی تچیغی کور کی دن حمزو فاستازن انو اجازتی غطو فازنو لوی ورت اجازتو کو فیدا هم شربن ناسا پی شراب سکلیو فتفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوم حمزتا شورو شو نبی علیہ السلام چه ملامتی وی پا حمزه رضی اللہ عنو فی ما فعل چیزی کنی و ایدا حمزه تو حمزه محمرتو نیناو سترگی ده نشینت کس ریوی نو فنظرو قتل حمزه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سم سواعد النظر الى رکبتی بیدا سیو نظر پور تا کداغ دی گوڑو تا سم سواعد النظر بے نظر پور تا کفا نظر الى سرتی الله د حبیب نوم ته وکتل ثم سعد النظر به نظر پورته کو نو مخله ولا وکتل لکه نشه سړی چې څنګه نشي حال کیوی فقال حمزه ولم تم الا عبيد لابي نيتا شو مگر غلامان زما د والدي پوښو رسول الله صلی الله علیه وسلم انه سامل چې دې پنا شکره د الله حبیب پوه شو چه ده سده نشه ده سامیلون اے سکرانون ده خو نشه که ده آسه نه نور سو وی فنکسوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبیه القح کرا واپس را اده اللہ رسول پر شعبانی وخرج وخرجنا ماهو او رووتو منگم ورسر رووتو و بیهی قال حدثنی محمد ابن عبداللہ ابن قحزاد قال حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثني ابو الربيع سليمان بن داوود اللتكي قال حدثنا عماد يعني ابن زيد قرابنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم واذا سكن قوم فقوم ما في سكول شراب یوم حرمت الخمر پکمر شرام کریشیو شراب پکور دا بوت الحرز یلانو کیو ما شرابهم او نو شراب داوی الا الفزویخ فزویخ په لغت کې د باب منعنا ده فزویخ وای د کجورو د زړو کجورو شراب ته تمر چی ورته وای اباضی پکې نور اقوالم ذکر کړی دي الا الفزیه البصر والتمر بعضی دا سه معنا کړی چې دا نیم پخته او پخو کجور لوي دا یو ځای واچې وی خټکه فإذا مناد الناس في آواز كون کی ينادي آواز کولو فقال اخرج متا ابو طلحه رضی الله عنه زفر زرو ګورا فخرجت وتم فإذا منادي ينادي آواز كون کی آواز کولو الا ان الخمر قد حرمت خبردار شراب حرام کړی شوی دی قال فجرت في سكك المدينه خلق شراب تويكل او بیدل پل کسود مدینه کې په یو حکم سره دمر ایمانی قوت د صحابه چې په یو ځل حکم سره ټول شراب تې کړ فقال لي ابو طلا او خرج فارقا ويوزا نوداد شراب د لوخي مات کا تې کا فحرقتها نمات ویکل فقال او قال بعضهم قتل فلان قتل فلان فلانه شهید شوه فلانه شهید شوه اشراب خلا حرام نو وحی فی بطونهم دادائی پخیتو کی اس کلبه دکم حرام شوی نو قال فلا ادری ہوا ویمالا پتنی شهی داد حدیث دانس رضی اللہ عنہ ندے کنا اللہ عز و جل دایات رو لیگلو لیسا علی اللذین آمنو داد سرح مائدی آیات تے نشتہ دے پاکسانو چیمان روڑے و ملونے کڑی دینے جناہن گناہ فیما پاس کی تو عیمو چې س شراب خوړلی او سکلی دی د حرمت نمخ کې د کله حرام نو اذا متقوا کر چې د الله نه یریږي او باندې ایمان وروړې او عمل الصالحات او عملونه کړی دی نیک وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علیه و اصحابہ الہ العالمین زمونگا خاتمہ پہ ایمان کے اللہ مونتا زمونگ والدین استازان و شود و فروع و قوارا و لیم